สนับสนุนโดยฝากร้าน .com ให้เจ้าของร้านฝากร้านด้วยคลิปวิดีโอฟรีที่ฝากร้าน .com สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันปอนพฤษายาคบเส้นและนี่คือปอนพอดแคสต์นะคะช่วงนี้คือช่วง Celebrity Interview ค่ะปอนปลื้มมากๆเลยที่จะขอเสนอบทสนทนากับคุณแอนมิชัยตัวปอนเองเนี่ยรู้จักคุณแอนมิชัยครั้งแรกบน YouTube ค่ะคือไม่ได้ตั้งใจจะไปดูคุณแอนนะเปิดดูคลิปไปเรื่อยๆอยู่ๆเนี่ยก็มีคลิปแนะนำขึ้นมาปอนก็เลยคลิกเข้าไปดูคอนเสิร์ตของคุณแอนมิชัยแล้วก็ต้องดูต่อไปคลิกต่อไปคลิกต่อไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีนึงก็เอ้านี่ฉันหลงผู้หญิงคนนี้ไปแล้วนี่คือคุณแอนมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เราเสพติดนางการแสดงบนเวทีมีพลังอย่างบอกไม่ถูกจนทำให้ปอนรู้สึกว่าสักวันนึงอ่ะฉันขอเธอขอคุยกับผู้หญิงคนนี้ขอทำความรู้จักขอสัมภาษณ์แล้ววันนี้ก็มาถึงค่ะเพราะว่าปอนพอดแคสต์เป็นสาเหตุให้ดิฉันได้ติดต่อคุณแอนเข้าไปแล้วคุณแอนก็น่ารักมากค่ะคือพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์เราอย่างเต็มที่เลยนะคะเราไปฟังบทสนทนานี้พร้อมๆกันเลยค่ะใช่ อ ๋ อโอเคเข้าใจเข้าใจ ค่ะ ถามได้ค่ะคุณปอนจะถามอะไรคะ ปอนอยากถามคุณแอนว่าคือเวลาปอนดูการแสดงของคุณแอนน่ะปอนมีความรู้สึกว่าโอเคคุณแอนอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งเนาะแต่ว่าเวลาปอนดูการแสดงของคุณแอนน่ะปอนมีความรู้สึกบางอย่างว่ามันแยกออกมาจากคนอื่นน่ะเหมือนมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยอ่ะคือในขณะที่อยู่ในนั้นน่ะแต่รู้สึกเหมือนไม่เกี่ยวกับเขาคุณแอนรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่คนดูคะ I see ก็ไม่ใช่แค่คุณปอนคือแอนเองแอนก็รู้สึกแล้วก็แบบแฟนคลับหรือคนที่ติดตามแอนน่ ะ เขาจะค่อนข้างรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันสมมุตินะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติแอนไปออกงานโชว์หรืออะไรเงี้ยแล้วเราจะไปเจอแดนเซอร์ที่เป็นทีมที่ไม่ใช่ทีมเราอ่ะ ค่ะ ในกรณีแบบนั้นเนี่ยคิโรกราฟเฟอร์หรือใครก็แล้วแต่ที่เราไปร่วมงานเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าคือแอนไม่ใช่เกิร์ลกรุ๊ปแอนไม่ใช่คนที่แบบจะเต้นเป็นแพทเทิร์นอย่างเง ี้ ยแล้วมันดูแบบมันไม่ใช่แอนแต่แอนเขาบอกว่าแอนมีพลังแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาอยากให้แอนน่ะอยู่กับผู้ชายแล้วก็เป็นคนที่เวลาที่เขาจะให้แอนเต้นออกมาก่อนแล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคเขาก็จะเอามาตรงนั้นมาบวกเอาตรงนี้มาบวกซึ่งส่วนมากจะเป็นแบบนี้หมดเลย ก็คือว่าถ้าเอาวงดนตรีเป็นพื้นฐานแล้วเอาคุณแอนจับไปวางก็ไม่ได้แต่ว่าต้องทำงานรอบๆคุณแอนคือเหมือนตัดเสื้อให้ใส่ ใช่ค่ะเขาบอกว่าส่วนมากเขาบอกว่ามันเหมือนแอนมีของแอนอยู ่ คือคนที่เขาอยู่รอบข้างอย่างผู้จัดการแอนนะเขาก็จะบอกว่าแอนมีของอะไรบางอย่างแล้วคนที่มองขาดหรือคนที่เป็นคิโรกราฟเฟอร์หรือผู้ใหญ่ที่ร่วมงานกันไม่ว่าจะเป็นบอลลีวูดหรือใครเขาก็จะบอกว่าอยู่ลองเต้นออกมาให้ไอดูหน่อยหรือลองร้องออกมาให้ไอฟังนิดนึงพอแอนร้องหรือแอนเต้นปุ๊บเขาถึงจะได้ไอเดียจากแอนแล้วก็เอาไปแตกยอดตรงนั้นตรงนี ้อ ย่างการร้องเพลงภาษาอังกฤษของแอนอ่ ะ ซึ่งเป็นเพลง Dance Like We Are Crazy ซึ่งเพิ่งออกไปก็มีกระแสแบบนู่นนี่นั่นว่าแบบโอเคอาจจะรู้สึกว่าสำเนียงของแอนเป็นลูกทุ่งหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันมาจากผู้ใหญ่ที่บอลลีวูดที่เป็นคอมโพเซอร์เนี่ยคือเขาชอบสำเนียงของแอนต้องบอกเลยว่าอย่างเขาฟังเพลงหงส์ฟ้าเขาฟังแอนร้องเพลงลูกทุ่งแล้วเขาชอบเขาบอกอยู่คือคนไทยจะเรียกว่าการร้องทุ่งมันจะมีรูปนาสิค ือ รูปที่ขึ้นจมูกหรือคนที่ร้องไทยเดิมหรืออะไรมาก่อนตรงเนี้ยก ็ จะได้กำไรในส่วนตรงนี ้ มันก็จะเป็นเหมือนไทยสไตล์นะคะเพราะว่าแอนมาจากพวกไทยโฟล์คอาร์ตอะไรต่างๆเขาก็จะได้ไอเดียตรงเขาบอกอุ้ยไอชอบมากมันเป็นเสน่ห์มากเลยอยู่คีตรงนี้นะแล้วก็พยายามใส่ตรงนี้เข้ามาในเพลงของไอด้วยอะไรอย่างเง ี้ ยก็เลยเหมือนแบบเหมือนเขาได้อะไรจากตัวแอนก่อนแล้วเขาก็เอาไปพัฒนาต่อให้มันเป็นเพลงสากลซึ่งเขาไม่อยากให้แอนร้องเป็นสำเนียงที่เป็นฝรั่งเลยเพราะว่ามันก็ดูไม่ใช่แอนเพราะว ่ าแอนมาจากดิเจแอนมาจากไทยโฟล์คอาร์ตแอนมาจากความเป็นคันทรีซองเป็นลูกทุ่งซึ่งเขา นิยมแล้วเขาชอบตรงนี้มากเขาบอกมันมีเสน่ห์ไอชอบไอ like it ไอ love it อะไรอย่างเง ี้ ย รนเห็นว่าแบบคือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยคนไทยเราก็จะคาดหวังเนาะเราจะ expect อีกอย่างนึงถ้าร้องเพลงฝรั่งก็ต้องเป็นสำเนียงฝรั่งแต่ว่าถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยเขาอยากจะคีปความเป็นเราเอาไว้คุณแอนรู้สึกไหมว่ามันมีคำพูดที่ว่าบางคนน่ะอยู่ผิดที่คือหมายความว่าถ้าเราอยู่เมืองไทยอ่ะเราก็จะได้แค่นี้แต่ถ้าเราไปอยู่ถูกที่อ่ะเราก็จะโตได้จนถึงที่สุดคุณแอนคิดกับข้อนี้ยังไง ถูกคุณปอนมีหลายคนพูดมีผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยก็หลายคนที่ท่านเคยพูดกับแอนว่าแบบแอนเนี่ยมันเกิดผิดที่จริงๆเลยเนาะ มัน เขาเคยพูดกับแอนขนาดที่ว่าแอนเหมือนช้าง ค ่ ะ แล้วมันต้องมาอยู่ในที่ที่มันไม่ใช่มันต้องมาอยู่ในบ้าน อ ่ะแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่แล้วมันเขาบอกว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของแอนแล้วพอแบบเขาก็เลยแบบแอนก็เลยรู้สึกว่าโอเคแอนอาจจะมีของอะไรติดตัวแอนมาที่แอนสามารถพัฒนาเอาไปเป็นความสามารถในความหลากหลายตรงนั้นได้ mm-hmm. อ ย่างแอนเนี่ยแอนเป็นนักร้องลูกทุ่งแอนเป็นลิเกมาก่อน yeah. แอนก็ไม่ได้เคยคิดว่าแอนจะไปเติบโตแล้วร้องเพลงสายฮินดี้นะภาษาอังกฤษนะ mm-hmm. อะไรเงี้ย mm-hmm. แล้วก็พอแอนได้ไปร้องเพลงตรงนั้นแอนก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นตัวตนของแอนและแอนก็พยายามคิดตรงนี้เอาไว้ตลอด mm-hmm. แม้แอนจะตายเข้า Universal Music หรืออะไรก็ตาม yeah. แอนก็จะเอางานของแอนที่เป็นงานลิเกเนี่ยไปพรีเซนต์เพราะว่าต้องเข้าใจอย่างนึงว่าเวลาเราไปถึงตรงนั้นมันมีคนมากมายมันมีแฟนเป็นร้อยร้อยพันพันที่มันวางอยู่แล้วแล้วเขาก็เสียไปคือเขาอาจจะไม่ได้สนใจแต่โชคดีที่ตอนนั้นเพลงแอนมันไปติดชาร์ตก็คือเพลงแรกที่แอนใส่บิกินี่ก็คือเพลง Lucky Tonight ได้ดู เขาก็เลยได้เห็น MV ตัวนี้ของแอนได้ฟังเพราะเพลงมันไปติดชาร์ตเพลงมันดังแล้วแล้วก็เขาก็เลยโอเคผู้จัดการก็เลยเอาโอกาสตรงนี้เข้าพาแอนเข้าไปคุยกับ Universal แล้วเมื่อครั้งแรกที่แอนเข้าไปเขาก็ไม่ได้ดูงานอะไรของแอนเลยซึ่งแอนก็คิดในใจว่าเอ้ยฉันก็คงมาแบบมาเสียเที่ยวอ่ะคือมาแล้วก็แบบก็ไม่เป็นไรก็ ดูไม่แคร์ดูไม่สนใจ ใช่เพราะว่าคนที่เขามันเหมือนถ้าเราเอาสิ่งที่เขามีอยู่แล้วไปพรีเซนต์เขาเพลงบอลีวูดหรือหนังบอลีวูดเขาก็สามารถที่จะคัดสรรใครก็ได้ถูกไหม คะ มันเหมือนเราเอามะพร้าวไปขายสวน อ ะทีนี้ตัวแอนเองแอนไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเลยแต่โชคดีที่แอนเอาตัวเองเนี่ยปั้นขึ้นมาจนมันเป็นโปรโพโซมันเป็นตัวพรีเซนเทชันว่าแอนมาจากความเป็นลิเกนะแอนตั้งแต่5ขวบแอนแสดงลิเกแอนอยู่บนเวทีลิเกไปกับครอบครัวเนี่ยเรามีงานทุกวัน365วันเนี่ยตลอด20กว่าปีเนี่ยแอนอยู่บนเวทีแอนไลฟ์มาตลอด around Thailand เออจริง แล้วใช่แล้วเขาก็แบบเฮ้ยเขาก็สนใจตรงแปลกมากคือผู้ใหญ่ที่เป็นฝรั่งต่างประเทศคนนั้นที่แอนเข้าไปเนี่ยคือคุณอาชันฟอเรอร์เขาเป็นฝรั่งเศสแล้วเขามาประจำเป็นบอร์ดอยู่ที่ Universal India เชื่อไหมคุณปอนเขาสนใจแอนมากตรงเป็นลิเกเขาเอารูปแอนนะเคาะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะ เฮ้ ยไอสนใจคือแอนมองว่าฝรั่งอะต่างประเทศอะเขาสนใจอะไรที่เป็น culture อะไรที่เป็นตัวตนของคุณ อ ะคุณจะมาปั้นแต่งว่าคุณกินโรตีมันก็ไม่คือเพราะว่าเราเติบโตมาจากการทานข้าวถูกไหมเราต้องขายความเป็นเรา จริง ค่ะแอนก็คิดอยู่ตลอดว่าถ้าแอนไปบอลิวูดและแอนเอามะพร้าวไปขายสวนแอนต้องไม่มีสิทธิ์ยืนตรงนั้นเพราะคนที่เต้นเก่งกว่าแอนมีร้องชัดกว่าแอนก็มีแต่ว่าแอนที่ตรงเนี้ยคือแอนเป็นลิเกซึ่งความเป็นแอนตรงเนี้ยคนทั้งบอลิวูดคุณไม่มี ตรงเนี้ย ก็ไม่สามารถจะร้องตรงนี้ได้ยกเว้นเรา เข้าใจแล้วตรงเนี้ยคุณแอนวางแผนไปไหมเหมือนการที่แบบว่าโอเคฉันจะขายฉันนะฉันจะไม่เอาตัวไปแบบว่าเหมือนพยายามจะเป็นคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีอ่ะการที่เราก้าวเข้าไปในที่ใหม่ๆอ่ะปอนคิดว่ามันจะต้องมีจุดที่เราต้องตัดสินใจว่าเราจะเป็นเราหรือเราจะประนีประนอมอยู่ระหว่างเราและเขาแต่เหมือนคุณแอน อ ะคือแบบ ทางสายกลางใช ่ไหมใช่แต่เหมือนคุณแอนเหมือนแบบว่าฉันจะเป็นฉันตรงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนหรือว่ารู้ตั้งแต่แรกเลยว่าฉันจะเป็นฉันตั้งแต่แรก เราในตอนแรกเนี่ยคือแอนเติบโตมากับความเป็นผู้นำของที ม ใช่ไหมคะตลอดพอ ของคุณพ่อแล้วก็มาเป็นแอนที่คุมวงดังนั้นแอนจะมีความเป็นผู้นำเพราะว่าแอนก็จะดูแลวงงานทั้งหมดเป็นผู้กำกับเป็นไดเรคเตอร์หลังเวทีมาตลอดทีนี้พอแอนไปถึงตรงนั้นปุ๊บแอนต้องไปเป็นผู้ตามแล้วแอนต้องไปเรียนรู้วัฒนธรรมบ้านเขาคนการทำงานไลฟ์สไตล์ทุกอย่างเมื่อพอไปถึงปุ๊บอะแอนก็ตอนแรกแอนก็เดินตามก่อนแต่แอนพยายามมองจากคนที่เป็นตัวอย่างเช่นคุณราซีที่เล่นภาพยนตร์กับแอนแอนก็จะพยายามมองว่าเอ๊ะเขาปฏิบัติตัวยังไงเนาะเพราะว่าคนอินเดียเขาก็จะมีเรื่องของชนชั้นอันนี้ก็เป็นอย่างที่รู้กันอยู ่ เราจะทำตัวยังไงเราก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันมาถึงตรงจุดของงานปุ๊บแน่นอนว่าแอนมีขอบเขตและมีลิมิตที่ชัดเจนแอนเชื่อว่าสังคมของความเจริญเนี่ยอย่างบอลิวูดเขาก็มีตลาดการแข่งขันที่สูงมากเหมือนเกาหลีท ี นี้พอเข้าไปอยู่ปุ๊บคนที่จะเลือกก็ไม่เลือกแล้วคือขอให้มีงานเข้ามาเพราะบางคนอย่างเพื่อนที่เล่นกับแอนเนี่ยเขารองานมา6ปีเขาไม่ได้หนังบอลิวูดเลยเขาเดินสายแคสตลอดแต่เขาไม่ได้เลยแม้แต่เรื่องเดียวเขาเพิ่งมาได้เรื่องที่เล่นกับแอนดังนั้นพอได้แล้วทุกอย่างที่เขาทำได้เขาจะต้องอยู่ตรงนั้นให้ได้แล้วเขาจะเสียมันไปไม่ได้ นั่นน่ะสิมันก็หมายความว่าเขาการที่คนคนหนึ่งอ่ะพยายามที่จะอยู่ในจุดหนึ่งอ่ะมันหมายความว่าเขาหนึ่งก็คือเขาอาจจะต้องทิ้งความเป็นตัวเองไปบางส่วนเพื่อที่จะขวนขวายเอางานมาให้ได้มากที่สุดอะตอนคิดแบบน ั้ น นั่นเป็นเพราะว่าเขามีความคาดหวังแล้วอยากที่จะได้มันมากแต่ในตัวของแอนเองเนี่ยเริ่มแรกที่แอนเข้าไปอะแอนไม่ได้ตั้งใจจะไปเล่นหนังอยู่แล้วเราไม่ได้มีความหวังตรงนี ้ เราเพราะมันเป็นฝันที่ไกลเกินเอื้อมแล้วเราก็ไม่เคยคิดแอนแค่จะไปทำเพลงตลกตลาของแอนและแอนก็แบบเอามาใช้หน้าเวทีของแอนและที่อินเดียก็ขายไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ไปร้องเพลงมูวี่ซองแล้วก็ไปเล่นหนังดังนั้นความหวังตรงนี้มันจึงไม่เคยเกิดขึ้นแต่พอมันมาเกิดขึ้นงานมันมาเกิดขึ้นปุ๊บแอนขอบเขตของแอนและแอนอาจจะมีความโชคดีเล็กๆที่แอนเนี่ยสายคอนแทคกับบริษัทยุโรปดังนั้นยุโรปก็จะเข้ามาดูแลแอนในส่วนของการทำงานตรงนั้นแต่แน่นอนมันก็จะเกิดขึ้นอย่างเช่นอ่ะเพลงแรกแจ้งเกิดคุณต้องใส่บิกินี่นะเนี่ยยกตัวอย่างแบบเนี้ยแอนก็จะมีลิมิตของแอนว่าแอนไม่ได้ปิดกั้นนะว่าเฮ้ยฉันเป็นคนไทยฉันใส่ไม่ได้บิกินี่ไม่ใช่แอนจะดูงานเขาก่อนว่าใครคุณใครเป็นผู้กำกับแล้วภาพที่ออกมาจะเป็นประมาณไหนซึ่งโชคดีที่แอนรู้จักคือผู้กำกับคนนี้คาบิน่าคาร์เนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงในบอลลีวูดมากเพราะว่าเขาก็ทำหนังทำภาพยนตร์ให้กับอมิตาบัจจันสลามานคานคนนั้นคนนี้ซึ่งเราแบบโอเคงั้นจบเราจบแล้วเราไว้ใจเขาเพราะว่าเราเป็นแฟนเขาแล้วเราเคยเห็นผลงานเขามาแล้วและเรารู้ว่ามันไม่ได้สิ่งใหม่สำหรับบอลลีวูดนะเพราะคาริน่ากาปูก็ถ่ายบิกินี่เหมือนกันเขาก็ถ่ายบิกินี่บนเรือยอชเป็นไอเทมซองเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแอนมองแล้วว่าภาพมันจะออกมาสวยมันจะไม่ได้ออกมาแล้วดูแบบน่าเกลียดหรือว่าดูโป๊อะไรขนาดนั้นก็โอเคตรงจุดนั้นก็โอเคแต่ในจุดอื่นๆที่ถามว่าไม่โอเคมีเข้ามาไหมมันก็มีเหมือนกันแต่แอนก็ไม่เลือกที่จะเดินไปตรงนั้นเพราะว่าแอนก็มีจุดยืนของแอนแอนก็มีจุดยืนของแอนว่าแอนจะไม่ยอมคล้อยตามไปกับสิ่งที่มันมายั่วยุเราอะจนทำให้เรารู้สึกว่าเราทำอะไรก็ได้แต่แอนไม่เลือกที่แอนจะทำอะไรก็ได้แต่แอนจะมีจุดยืนของแอนว่าอะไรที่แอนทำได้และอะไรที่ทำไม่ได้มากกว่าน ั่นน่ะสิแล้วอะไรที่เป็นสิ่งที่แบบรั้งคุณแอนเอาไว้ที่แบบว่าอาจจะมีอะไรมายั่วยุคุณทำอย่างนี้สิแล้วคุณจะได้ไปอีกสูงๆอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณแอนรั้งตัวเองกลับมายังไงเหมือนกับว่าไม่ฉันไม่ทำ แอนมองว่ามันคือศักดิ์ศรีและความเจริญทางด้านความคิดค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยบางทีเขายอมตกอยู่ใต้อำนาจของจิตที่อยู่ใต้อำนาจของความอยากอ่ะคืออยากมีชื่อเสียงก็จำเป็นต้องทำอย่างนี้อยากมีเงินก็จำเป็นต้องอยู่ภายใต้สิ่งนี ้ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแอนผ่านพ้นจากตรงนั้นมาเพราะแอนอยู่ในครอบครัวที่แอนอยู่กับทีมงานลิเกแอนอยู่กับคนร้อยพ่อพันแม ่ แอนเจอปัญหาจากคนที่ไม่มีกินจะเจอปัญหาจากเด็กที่เราต้องเลี้ยงดูเขาและมันทำให้แอนผ่านชีวิตตรงนั้นมาและแอนรู้สึกว่าแอนไม่ได้อยากได้ตรงนั้นนะจริงๆแอนอยากใช้ชีวิตสงบตัวแอนเองเนี่ยตั้งแต่เด็กแอนไม่อยากเป็นนักแสดงคุณแม่เนี่ย กี้ยวเข็นให้แอนเล่นลิเกตอนเด็กๆอ่ะแอนก็ไม่อยากเล่น คิดว่าแบบรักการแสดงมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยไม่ใช่เริ่มต้นคือไม่ได้อยากเล่น คือจริงๆอ่ะจริงๆเรารักการแสดงเรารักที่จะเป็นศิลปินนี่แหละแต่ว่าเราเป็นคนที่ชอบปรีวิเวกเราเป็นคนชอบความสงบคือเราไม่ชอบสังคมของความวุ่นวายแล้วเวลาแอนเห็นเด็กยากจนหรืออะไรแอนจะสะเทือนใจมากคือแอนจะรู้สึกว่าเราจะเติมเต็มอะไรให้เขาได้บ้างเพราะว่าเราอยู่กับวัดสะแก้วเราอยู่กับการที่เราไปเล่นลิเกแลกข้าวสารเพื่อที่จะเอากลับมาเลี้ยงเด็กตาดำๆอีก 3,000 คนน่ะมันเหมือนเราเติบโตมากับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เนี้ยมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตใช่ป่ะพร้อมพี่เอแม่ก็แบบ คุณแอนบอกว่าไปแลกข้าวสารมาเลี้ยงเด็ก 3,000 คนตรงนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ได้ก็คือจริงๆแล้วอ่ะพี่เอกับแอนเนี่ยพี่ชยากับแอนเนี่ยเป็นลิเกวัดสะแก้วมาก่อน ใ ช่ไหมคะเป็นลิเกวัดสะแก้วจะมีรุ่น1ถึงรุ่น7ของแอนเนี่ยจะเป็นรุ่น4คือรุ่นพิเศษแล้วเป็นรุ่นพระราชทานคือสมเด็จพระเทพเนี่ยมาเปิดป้ายให้ป้ายคณะก็จะเป็นรุ่นที่มีงานเยอะที่สุดไม่ว่าแขกจะมาเลี้ยงอาหารหรือมาอะไรเนี่ยก็จะหาลิเกรุ่นเราเนี่ยไปเล่นทีนี้การไปเล่นลิเกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่เอต้องพี่เอเนี่ยพ่อแม่ยากจนก็เลยเอาพี่เอไปไว้ที่วัดก็เป็นเด็กวัดกินข้าวในถาดหลุ ม ก็คุณพ่อคุณแม่แอนก็เลยไปเป็นครูสอนเด็กเอาเด็กในวัดสะแก้วนั่นแหละเอามาฝึกสัมมาชีพให้เป็นลิเก ค ือแล้วทีนี้เวลาคนมาหางานเขาก็จะไปเล่นโดยที่ไม่มีค่าจ้างเมื่อก่อนเนี้ยเขาก็จะไปเล่นแบบชนิดที่ว่าพอเล่นแล้วแต่เขาจะให้เป็นข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้ากลับมาวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ช่วงที่ไปเล่นตอนนั้นเนี่ยพี่เอเขาป๊อปปูล่ามากแล้วไปเล่นตลาดพระขนง10วิคเนี่ยได้ของมาเกือบเป็น10ล้านนะคะ คือ ได้ของข้าวของกลับวัด เป็นข้าวสารใช่ ใช่เป็น10คันรถเลยขนกันแบบคือลิเกเด็กก็เริ่มดังตั้งแต่ตอนนั้นมา มันก็เลยมีเทปการกุศลมีการอัดเพลงมีการทำอะไรแบบนี้มาตลอดซึ่งแอนก็ติดสอยห้อยตามไปแล้วก็ได้เริ่มเล่นลิเกตั้งแต่นั้น มันก็เลยรู้สึกเหมือนเราอ่ะเรามีความรับผิดชอบร่วมกัน ที่จะต้องไปทำมาหากินตรงเนี้ยเล่นกินลำกินเพื่อที่จะนำเงินนำข้าวนำอะไรเนี่ยกลับมาให้กับพี่น้องที่เขาแบบเขาไม่มีทางเลือก จุดนี้ ส่วนมากเป็นเด็กแมวเด็กม้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อแม่เอามาทิ้งตามถังขยะบ้างอะไรบ้างคนก็เอามาถวายวัดแล้วเมื่อก่อนวัดสะแก้วจะเป็นวัดที่เด็กกำพร้าเยอะที่สุดในประเทศไทยถึง 3,000 คน อ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะแล้วที่นี้แบบแปลว่าคุณแอนอะโตมาเท่าที่ปอนฟังอะก็คือว่าคุณแอนโตมาในแบบสถานการณ์ที่แบบขึ้นไปแสดงลงไปมีคนอยู่ในวงมากมายคือพูดง่ายๆคือวุ่นวายอ่ะคุณแอนก็เลยรู้สึกว่าชอบอะไรที่สงบแต่ในขณะที่คนอีกกลุ่มนึงที่แบบว่าฉันอยากจะวิ่งเข้าสู่แสงสีเสียงมันเหมือนส่วนทางกันมันก็เลยเหมือนกับว่าคุณแอนก็เลยพูดง่ายๆคือไปแบบก็ไม่ได้แคร์ว่าต้องได้หรือไม่ได้งานก็มาเพื่อทำแล้วก็เป็นตัวชั้นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีความอยากสูงเหมือนกับเขาก็เลยมีความสามารถที่จะเก็บความเป็นตัวเองได้มากกว่า ใช่คือแอนมีความรู้สึกพอกับสิ่งตรงนี้แอนแค่อยากจะทำอะไรที่มันพูดง่ายๆคือเหมือนมันพอเพียงอ่ะมันพอกับสิ่งที่เราแบบเราพอทำได้เราไม่ได้ไปใส่สูงมากหรือเราไปคิดอะไรมากเกินไปแต่ทีนี้พอไปถึงตรงจุดนั้นปุ๊บอีกคนมันเหมือนคนในก็อยากออกคนนอกก็อยากเข้าตัวเราเองเรารู้สึกพอกับสิ่งที่เราได้แต่เขากำลังต้องการที่จะมี ต่อสู ้ใช่ใช่แต่แอนเข้าใจว่ามันเป็นโอกาสที่มากกว่าเวทีลิเกเพราะมันคือตลาดโลกบอลิวูดมัน ใหญ่ที่สุด แอนว่าใช่แอนว่าทุกคนต้องตะคุบต้องคว้าต้องไขว่คว้าเอามาแต่ว่าตัวแอนเองอะอย่างน้อยถามว่าแอนอยากทำงานตรงนั้นไหมแน่นอนแอนอยากทำเมื่อมันมีโอกาสมาแอนต้องทำให้ดีที่สุดแต่แน่นอนว่าแอนต้องทำอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่ว่าแอนเอาศักดิ์ศรีไปแลกเพื่อที่ได้มาซึ่งอะไรก็ได้เพราะว่าเวลาที่แอนไปอ่ะแอนตระหนักตลอดว่าแอนไปพร้อมชื่อเสียงและความมีเกียรติของพ่อแม่นะของครอบครัวมิตรไทยและของประเทศไทย มัน ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขาดูถูกผู้หญิงไทยว่าผู้หญิงไทยต้องเล่นรับบทแบบเนี้ยหรือว่าผู้หญิงไทย โอ้ยมันคือคนเราอะมันถึงกันหมดเวลาที่เข้าไปในตรงนั้นเวลาเราทำดีคนเขาก็ไปลือดีแต่ถ้าเราไปทำตัวไม่ดีคนที่เขาเอาไปพูดกันอะมันก็ไม่ดีไม่ดีไปหมด คนเห็นว่าคุณแอนนึกถึงคนอื่นเหมือนตั้งแต่เด็กอะเนาะคือทำงานเอาของไปให้น้องๆที่ด้อยโอกาสอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่ามีเซตของความคิดในลักษณะที่ว่านึกถึงคนอื่นดังนั้นเวลารับงานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็นึกถึงคนไทยเขาจะมองคนไทยยังไงภาพจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะ ใช่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าแอนทำงานแบบเซ็กซี่หรืออะไรอย่างนี้โป้ไม่ได้ไม่ใช่นะจริงๆแอนเป็นคนที่ค่อนข้างกับมีความคิดเปิดและฝรั่งแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างเพลงแอนฟังได้ทุกแนวไม่ว่าจะเต้นหรืออะไรแอนก็เรียนมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นลาตินเป็นเบลลี่แดนซ์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างว่าแหละถึงแม้จะถ่ายเซ็กซี่แอนก็จะมีลิมิตว ่ ามันไม่ได้ดูมากไปจนน่าเกลียดอะไรอย่างเง ี้ ยก็อยู่ในขอบเขตค่ะ ปนว่ามันอยู่ในทัศนคติด้วยนะเหมือนกับว่าถ้าเราจับคนอื่นไปอยู่ในมิวสิกวิดีโอที่ใส่บิกินี่ของคุณแอนอะมันก็อาจจะเป็นอีกภาพนึงนะแต่ปนมองว่าคุณแอนทำแล้วแบบเหมือนฝรั่งทำอะคือไม่น่าเกลียดอะเออปนว่ามันอยู่ในนี้ด้วยอย่างนี้เวลาที่คุณแอนเพอร์ฟอร์มไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่าแสดงอะคุณแอนทำเพื่อใครคือร้องเพื่อมันเองหรือว่าร้องให้คนดู คุณเป็นคำถามที่ดีมากเขารักเขาชอบคำถามนี้มากเลยคือคุณถามว่าแอนทำเพื่อใครใช ่ ไหม ใช่ รู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจแอนตลอดไม่ว่าจะแอนจะอยู่ที่ไหนหรือแอนจะแสดงหรือแอนจะลงจากเวทีแสดงสิ่งหนึ่งที่แอนนึกถึงตลอดเลยก็คือว่าแอนนึกถึงสิ่งหนึ่งที่แอนบูชามาตั้งแต่เด็กก็คือพระศิวะ ค่ะ คือแอนมีสิ่งนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของแอนมาตลอดแต่แอนจะรู้สึกว่าหนทางชีวิตแอนนะบางมันถูกลิขิตมาแล้ว ค่ะ แล้วก็แอนรู้สึกว่าเวลาแอนทำงานแอนจะทำด้วยความรัก อย่างเต็มเปี่ยมเลยแล้วก็แอนจะรู้สึกตลอดเวลาที่แอนประสบความสำเร็จไม่ว่าจะได้รับปริญญาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จแต่ละขั้นของชีวิตแอนจะรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เทพเจ้าประทานให ้อือฮึค่ะ แล้วก็เวลาแอนทำงานแอนจะรู้สึกว่าแอนจะมีสิ่งนี้อยู่กับแอนตลอดคอยแบบเป็น energy เป็น power ให้แอนเป็นแบบ power of love ค่ะ เ พราะว ่ าแอนมีสิ่งใช่แอนมีสิ่งนี้อยู่ในใจแอนตลอดแอนจึงไม่ค่อยกลัวอะไรและแอนถึงรู้สึกว่าถ้าแอนจะอย่างที่คุณปอนพูดว่าแอนไม่กลัวเพราะว่าถ้าเราจะไม่มีงานเนี้ยแล้วยังไงเราก็ยังอยู่ได ้ ถึงแม้ว่าถ้าเราจะต้องได้ทำจริงยังไงเราก็ต้องได้ทำแต่เราอย่าเอาศักดิ์ศรีไปแลกดีกว่าแบบอย่างเงี้ยเวลาแอนแสดงหรือแอนอะไรแอนก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราบางครั้งมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอเคเราเต็มที่กับมันแล้วเราก็ทำเต็มที่แต่บางทีใช่แต่บางทีแอนก็แบบเราซ้อมอย่างเงี้ยเราซ้อมไปแล้วแต่พอขึ้นไปจริงๆอ่ะแอนไปพีเอเองหน้าเวทีอีกอะไรอีกซึ่งคนที่เขาแบบซ้อมให้เขาก็จะบอกว่าโอเคไอ้เข้าใจแล้วบางทีมันมาเองมันออกมาเองแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียอะไรมันดูดีมากอะไรเงี้ยก็ขอบคุณเขา อันนี้น่าสนใจอ่ะเพราะว่าคุณแอนบอกว่าคุณแอนนับถือมาตั้งแต่เด็กพระศิวะแล้วอันนี้คือพ่อแม่พานับถือหรือนับถือเองหรือว่าไปเจอประสบการณ์ตรงไหนถึงทำให้แบบเฮ้ยพระศิวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรานับถือ เอง นับถือเองเลยโดยไม่มีเหตุผลเลยเหรอคะ ไม่มีค่ะเพราะว่าทุกคนจะเคยถามแอนประเด็นนี้เหมือนกันแต่แอนจะบอกเลยว่าเชื่อไหมคุณพ่อคุณแม่แอนเนี่ยไทยแต่ท่านก็ไม่ได้รู้จักอะไรที่เป็นฮินดูเลยไม่มีเลยแต่ถามว่าแล้วแอนไปรู้จักได้ยังไงก็คือตอนเด็กๆเนี่ยที่แอนนอนอยู่ที่บ้านพักที่วัดสะแก้วเนี่ยนะคะไม่รู้มีใครแหละเขาเอารูปพระศิวะมาติดเอาไว ้ พอแอนสัก 4-5 ขวบอะแอนก็สัมผัสสิ่งนี้มาตลอดเหมือนแอนเห็นเขาอยู่ตลอดเขาอยู่ในห้องแอนเลยในห้องที่แอนอยู่แอนไม่รู้ว่าใครล่ะที่เอามาติดแล้วคนเอามาติดแอนเชื่อว่าต้องไม่รู้จักก็ต้องไม่รู้จักว่าใครแต่เห็นว่าเป็นรูปเทพเจ้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอามาติดไว ้ แต่ตั้งแต่นั้นแอนน่ะเป็นคนไม่เหมือนพี่น้องคนอื่นแอนจะเป็นคนผมหยิกหยักโศกตาโต ใช่คือพูดเลยว่ามีความแขกอยู่ในลุคสูงมาก ใช่แล้วที่สำคัญแอนชอบมูมาก จริงเหรอ ตอนเด็กอะ จริงพระ ซึ่งแบบ แอนแบบแอนไม่โตขึ้นถามว่าตอนนี้แอนกล้าจับไหมแอนไม่จับนะ ค่ะ แต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะแอนให้คุณอาเนี่ยคือคนสนิทก็จะพาไปแบบเมื่อก่อนมันเคยมีเล่นลิเกที่ปามาลินใช่ไหมคะแบบว่าไปติดลิปไปอะไรเงี้ยแอนก็จะร้องให้เขาพาไปแล้วก็ไปเอางูอ่ะมาพันตัวแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยคือร้องให้เขาพาไปตลอดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคือความผูกพันอะไรแต่พอแอนโตขึ้นมาแอนก็ไม่ทานเนื้อไม่ทานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนมีครั้งนึงแอนเคยไปเล่นลิเกที่จันทบุรีและแอนไปเจอพระพิฆเนศอยู่องค์นึงแอนก็วิ่งเล่นธรรมดาทั่วไปแล้วแอนก็ลงไปไหว้แอนก็บอกว่าหนูไม่รู้จักตอนนั้นไม่รู้จักว่าชื่อพระพิฆเนศเห็นแต่ว่ามีงวงเป็นช้างอะไรเงี้ยก็ไปไหว้ท่านแล้วก็บอกว่าหนูอะนับถือแล้วก็เคารพท่านมากแล้วก็รักท่านมากมากเลยอะไรอย่างเงี้ย โดยที่ไม่รู้จักเลยว่าเห็นแต่มีงวงก็ไปบอกว่ารักมาก ใช่ประมาณห้าขวบก็ไปนั่งบนจิ้มบนเต๋อพูดแบบหนูรักท่านมากเลยเนี่ยหนูมาไหว้ท่านนะแล้วก็พอดีมันมีคนมาข้างหลังเขาก็มานั่งลงข้างหลังแอร์แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยใครที่บูชาพระพิฆเนศอะถ้ารักท่านจริงๆอะต้องไม่ทานเนื้อนะเขาพูดอย่างนี้แล้วแอนก็แบบแอนก็พยักหน้าแอนก็บอกว่าได้ค่ะหนูไม่ทานเนื้อทีนี้แอนหันไปดูเชื่อไหมว่าไม่มีใครอยู่ข้างหลังแอนเลย อ้าวไปอีก จริงๆแล้วแบบครั้งนั้นเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่เจอเหตุการณ์แบบนี ้ แอนวิ่งแบบวิ่งขึ้นไปหาคุณแม่คุณเศรษฐีแบบว่าแม่เมื่อกี้หนูแอนก็เล่าให้แม่ฟังแต่ตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่นั้นมาแอนก็เริ่มเล่นลิเกมาตลอดและแอนไม่เคยทานเนื้อเลยตลอดชีวิต ปนมีความรู้สึกว่ า ในเมื่อพอคุณแอนได้คอนเน็กเนี่ยกับเบื้องสูงแบบเนี้ยแล้วคุณแอนรู้สึกเมื่อไหร่ว่าพลังจากเบื้องบนเนี่ยได้ติดต่อกับเราคือตอนแรกเราติดต่อตอนเด็กๆเนี่ยเราได้เห็นแล้วเราก็เป็นไปเองตามธรรมชาติแต่ว่าการที่เรารู้จักดึงพลังนั้นมาใช้ในการแสดงในการทำงานหรือว่าพลังนั้นมาช่วยเราเองในการแสดงการทำงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะ แอนว่ามาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเพราะว่าการเล่นลิเกจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องยากแต่แอนรู้สึกว่าสำหรับแอนน่ะมันเป็นเรื่องมันก็ง่ายอ่ะคือครั้งแรกที่แอนออกไปแสดงคุณแม่ถามว่าร้องก่อนได้ไหมแอนก็บอกว่าร้องได้แม่ถามว่าแอนบอกว่าแอนได้ยินทุกวันแล้วมันก็เหมือนเป็นพรสวรรค์ของเราอ่ะซึ่งแอนก็ออกไปร้องเลยออกไปแสดงเลยในวันนั้นซึ่งแอนเพิ่ง5ขวบท ี นี้พอเวลาที่แอนแสดงอ่ะคือคนดูเนี่ยเขาก็ให้ความนิยมจนแอนได้คือแอนน่ะได้ฉายาว่าเก่งเล็ดตอนเด็กๆอ่ะนะคะ ก็เล่น กับพี่เอมาตลอดด้วยความที่แอนแบบแสดงตลอดอ่ะแอนก็จะมีครูบาอาจารย์ที่แอนเคารพรักอยู่ตลอดอย ่ างบ้านลิเกเขาก็จะมีแบบบูชาปู่ฤาษีหร ือ ว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะเป็นสายแบบอย่างนี้หมดเพราะว ่ าก็รับช่วงต่อมาจากครูบาอาจารย ์ เหมือนกรมศิลป์อย่างเงี้ยแต ่ ตัวแอนอะแอนฟิลคลอสกับเทพเจ้าฮินดูมากและมีแอนเพียงคนเดียวที่พอแอนโตขึ้นมาอายุ10ขวบแอนเชิญพระศิวะเข้าบ้าน สิบขวบ แอนเอามาใช ่ คือแอนแบบขอให้คนที่รู้จักเนี่ยพาท่านเข้ามาในบ้านแล้วก็แอนก็บูชากราบไหว้มาโดยตลอด เมื่อกี้นี้ แล้วก็เหมือนแบบเราใช้ความรักความศรัทธาที่แอนไม่รู้ทำไมเวลาแอนแบบได้ไหว้ได้กราบหรือได้บูชาเนี่ยแอนจะรู้สึกอันพลังชีวิตมากแล้วแอนอยู่ได้เพราะสิ่งนี ้ แอนเคยพูดว่าแอนเคยพูดกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าตอนเด็กๆพ่อกับแม่งงแอนบอกว่าพ่อกับแม่หนูแค่แม่หนูแค่ฝากท้องหนูแค่มาเกิดผ่านท้องแม่แต่จริงๆอ่ะหนูเป็นลูกพระศิวะพ่อกับแม่ขำใหญ่เลยพ่อกับแม่ก็แบบว่าพ ่ อกับแม่ขำใหญ่เลยต้องไม่จำไม่ได้แล้วแต่แม่เล่าให้ฟังแม่เล่าให้ฟังบอกแอนพูดอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ย คือ แม่บอกว่าตอนท้องแอนดูหนังแขกไม่รู้เป็นเพราะดูหนังแขกมากไปก่อนไม่รู้ อ๋อแล้วปกติคุณแม่ดูหนังแขกอยู่แล้วหรือเปล่าคะหรือว่าอยู่ๆก็อยากดูหนังแขกขึ้นมาตอนท้อง ใช่ตอนที่ท้องแอนเนี่ยคือแบบอยากดูเป็นพิเศษ แปลก เพราะว ่ าปกติใช่แล้วก็แต่งหน้าให้แอนก็แต่งเหมือนแขกทาตาปมปมปมโตโตอะไรอย่างเงี้ยแบบแอนก็แปลกแต่แอนก็ถามตอนโตมาแอนก็ถามแม่เหมือนกันว่า แม่แต่ตอนท้องพี่เอล่ะอะไรเงี้ยตอนท้องแอนล่ะอะไรเงี้ยแม่บอกว่าตอนท้องแอนน่ะแม่ดูแต่หนังแขกมากแม่ชอบ อะไรอย่างเงี้ยสนใจมากเลยแล้วเมื่อกี้คุณแอนยังไม่ตอบคำถามปอนนะที่ปอนถามว่าเวลาคุณแอนเพอร์ฟอร์มคุณแอนทำเพื่อใครเพราะคุณแอนไปโยงเข้ากับพลังจากเบื้องบนแต่ว่าคุณแอนทำเพื่อตัวเองหรือคุณแอนรู้สึกว่าทำเพื่อเบื้องบนหรือทำเพื่อคนดูคะ เวลาที่แอนเพอร์ฟอร์มเนี่ยแอนจะรู้สึกว่าแอนเหมือนแอนเป็นทูตมากกว่า โอเค เหมือนแอนเป็นทูตบนเวทีนั้นมากกว่าเพราะว่ามันต้องสื่อกันแอนไม่แอนคิดว่ามันไม่ใช่ตัวแอนคนเดียวที่ทำที่เวลาคุณฟังคิดดูว่าเวลาที่เราออกไปเต้นหรือเราอยู่กับคนที่มองเราเป็นหมื่นคนหรือเป็นพันคนน่ ะ ถ้าคนไม่มี power หรือมีพลังพิเศษบางอย่างเอาคนไม่อยู่นะ ถูกค่ะจริงค่ะ แอนมองแอนรู้สึกแอนไปดูการแสดงแอนไปมาทั่วโลกแล้วแอนก็จะไปดูคนนั้นคนนี้แอนรู้สึกว่าบางคนเป็นดาวออกมาก็จริงแต่คุณไม่มี energy เลยแล้วเราก็อยากจะลุกเดินออกไปแต่เวลาที่เรามีคลิปของเราอย่างแอนไปเล่นวงของแอนเราจะเซนซิทีฟมากที่เวลาเราแสดงคนห้ามลุกนี่คือทริคของลิเกเราถึงได้อยู่ยาวมา30กว่าปีคือคนดูเนี่ยบางทีบอกโอ๊ยปวดท้องจะเข้าไปเข้าห้องน้ำยังลุกไม่ได้เลยแบบคือเวลาเราแสดงเขาต้องกินตลอดกินตลอดฉากมันต้องแบบเดี๋ยวลุกเดี๋ยวรับเดี๋ยวลุกอะไรอย่างเงี้ยมันคือการแสดงสดมันคือไลฟ์ดังนั้นแอนเหมือนแอนอยู่กับสิ่งตรงนี้มาแล้วแอนก็รู้สึกว่าเวลาเราแสดงมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวแต่มันมีพลังจากครูบาอาจารย์จากสิ่งที่เรากราบไหว้ก่อนจะทำการแสดงเนี่ยแอนจะไหว้พระศิวะแอนจะไหว้ปู่ฤาษีมันคือถ้าเป็นลิเกเขาจะเรียกว่ามนพ่อแก่แต่ถ้าเป็นการแสดงของแอนก็จะเรียกว่ามนพระศิวะคือเหมือนแบบแอนจะรู้สึกว่าเวลาแอนเต้นหรือแอนร้องแอนจะมีพลังพิเศษมากกว่าเวลาแอนอยู่บ้านทั่วไปเวลาแอนก็เป็นคนธรรมดาที่คนรอบข้างก็เคยพูดว่าอยู่บ้านแล้วก็เป็นคนธรรมดาคนนึงแต่ทำไมเวลาขึ้นเวทีอ่ะเขาบอกเขาเหมือนไม่รู้จักแอนเลยเขาก็บอกแอนนะแอนก็แบบแสดงว่าเราอาจจะทำได้ดีบนเวทีแล้วว่าแบบทำให้เหมือนสะกดคนได้หรือทำให้คนแบบรู้สึกจริงกับเราอยู่กับเราแบบละสายตาไม่ได้อันนี้ถือว่าเราเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จ ค่ะถ้าคุณแอนรู้สึกว่าคุณแอนเป็นทูตอ่ะสมมติว่าเป็นทูตมีคนส่งคุณแอนลงมาเพื่อเป็นทูตทูตเนี่ยมาพร้อมสารถ้าเราเป็นสื่อเราต้องมีสารคุณแอนรู้สึกว่าสารที่คุณแอนนำมาสู่คนดูอ่ะคืออะไร แอนคิดว่าเป็นความรักนะคะ ค่ะ ความรักแล้วก็ฟานติคือแอนจะบอกว่าจริงๆแล้วแอนถือว่าแอนทำได้สำเร็จด้วยเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากอย่างแฟนคลับแอนเอาสิ่งใกล้ตัวก่อนอย่างบรรดาแฟนคลับแอนเนี่ยจะเป็นเด็กวัยรุ่นหมดเลยแล้วยันไปถึงเด็กยันไปถึงคนที่อายุรุ่นราวคาวปู่คาวย่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนคลับแอนส่วนมากเมื่อก่อนเนี่ยเด็กที่เป็นเซ็ตวัยรุ่นเนี่ยทำงานกันดีๆหมดอยู่บริษัทมีหน้ามีตาพ่อแม่รวยออกรถให้ลูกตามดูลิเกตามทุกวันพองานเลิกไม่ว่าจะไปเพชรบุรีชลบุรีระยองเพชรบูรณ์ตามตลอดก็ไปกันเป็นแก๊งเป็นสิบคันตามกันไปทีนี้เมื่อก่อนด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเขาก็หิวไปถึงหน้าเวทีก็บางทีก็มีแบบดื่มบ้างอะไรเฮฮาปาร์ตี้คือดูลิเกแล้วเขาก็ฟินสนุกเขาอ่ ะ เหมือนดูคอนเสิร์ตเหมือนอะไรทีนี้เขารักแอนมากเลยคนกลุ่มเนี้ยเวลาแอนขออะไรเขาก็จะทำให้เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทานอะไรคือคนที่เขารักอ่ะก็จะทานอะไรแอนก็จะทานมังสวิรัติเนี้ยเขาก็จะไปหาซื้ออาหารมังสวิรัติมาให้จนตัวเขาต้องทานไปด้วยใช่เพราะว่าบางทีแบบเขาไม่มีเวลาที่จะแวะเพราะว่างานเลิกเย็นแล้วต้องรีบใช่ปะ ง่ายกว่ามันง่ายกว่าที่จะแบบก็กินเหมือนกันไปซะเลยเออค่ะ ใช่ไปซื้อสลัดแขกไปซื้อสลัดโลก็เฮ้ยซื้อสองกล่องก็เริ่มจากตรงนั้นและก็เลยขำกันเองในกลุ่มว่าเนี่ยตอนเนี้ยคนเนี้ยมากินสลัดอย่างนี้ก็เลยพูดกันว่าเอาอย่างนี้วันเกิดแอนเดือนนี้ทั้งเดือนนะแอนทานมังนะเพราะว่าแอนจะทำให้พระศิวะทุกปีดังนั้นเนี่ยแอนขอให้แฟนแอนทานมังสวิรัติด้วย ทีนี้ถ้าเขาไม่มีความรักเราเขาก็ทำไม่ได้ใช่ไหมแต่เผอิญว่าเขารักแล้วแอนก็บอกว่าถือว่าเป็นการสร้างบุญให้แอนนะให้ดื่มแล้วก็สร้างบุญให้ตัวเองด้วยเขาบอกว่าเขาไม่เคยทำเลยแล้วแอนก็รู้สึกว่านี่คือจุดหนึ่งแล้วที่แอนทำให้แฟนคลับทุกคนน่ะจากคนที่ไม่เคยเข้าวัดเข้าอะไรก็เข้าวัดทำบุญกินมังสวิรัติหันมารักพ่อรักแม่เพราะว่าอย่างเรื่องพิเศษที่แอนเล่นแอนก็จะประพันธ์ขึ้นมาเองใหม่โดยที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ยังไม่เคยเล่นอย่างเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอโศกมหาราชไม่มีลิเกในประเทศใครได้เล่นตรงนี้แต่แอนเป็นคนเอามาทำเพราะแอนชอบเรื่องแนวอินเดียแอนก็เอามาอะแดปต์ทำเป็นเรื่องเกย์พอทำแล้วเขาก็เกิดความรักพ่ อ คือพอดูแล้วเขาแบบเขาอินพอลิเกเลยก็ร้องไห้บอกไม่เคยรู้สึกรักพ่อแบบนี้เลยเดี๋ยวกลับไปจะไปกอดพ่ อ ไปหอมพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกดีที่เราแบบพอเขารักเราแล้วเขาได้หันมาทำสิ่งดีๆพร้อมๆกับเราก็เลยมองว่ามันเป็นสิ่งมีค่าค่ะ แล้วเป็นเหตุแล้วเมื่อกี้คุณแอนบอกว่าสารของคุณแอนก็คือความรักแล้วก็สันติแล้วก็เมื่อกี้คุณแอนบอกว่าสันติใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ปอนเห็นแล้วอะแล้วปอนก็ที่คุณแอนเล่ามาทั้งหมดแล้วคำถามแรกที่ปอนตั้งคำถามเอาไว้ว่าเฮ้ยคุณแอนทำไมเหมือนแบบไม่เกี่ยวกับใครเลยแล้วก็แบบมี energy ที่แบบที่ปอนจริงๆขอใช้คำนี้จริงคือแบบพอแสดงปุ๊บคือฉันไม่เกี่ยวกับใครเลยคือคนในวงการทั้งหมดไม่เกี่ยวกับเขาเลยอะแต่อยู่ในวงการนะแล้วปอนรู้สึกว่าที่ปอนคุยกับคุณแอนมา36นาทีเนี่ยปอนได้คำตอบปอนได้คำตอบว่าเฮ้ยมีมากกว่ามีใหญ่กว่าที่ตาเห็นมีพลังงานตรงนั้นจริงๆแล้วปอนแบบรู้สึกภูมิใจปลาบปลื้มมากเลยที่วันนี้ได้คุยกับคุณแอนนะคะขอบคุณคุณแอนมากมาก ขอบคุณมากเช่นกันค ่ ะ ค่ะขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงปอนจะฝากลิงก์ไปทางพี่ตาลนะคะ พี่ตาลได้ค่ะคุณปอนม ี อะไรก็สามารถติดต่อได้นะคะ ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ โอเคค่ะ คุณ รักนะคะ ค่ะเช่นกันค่ะ สว ั สด ี ค ่ ะ ว้าวคุยไปขนลุกไปแล้วเป็นขนลุกที่แบบเหมือนมีแบบพลังงานไฟขึ้นมาตามขาตามแขนซึ่งนี่คือไม่ปกติเลยอะคือปกติแล้วปอนไม่เป็นแบบนี้บ่อยๆแต่ตั้งแต่เริ่มคุยกับคุณแอนเนี่ยมาเลยตั้งแต่โมเมนต์แรกซึ่งแบบแปลกมากแปลกมากๆว้าวต้องสงบสติอารมณ์นิดนึงเนี่ยยังแบบจี๊ดตื้อเลยอะทั่วตัวไปหมดเลยว้าว คุณผู้ฟังคะถึงแม้จะเป็นการที่ปอนกลับไปฟังเทปนี้ซ้ำอีกเชื่อไหมว่าหลังจากที่ปอนสัมภาษณ์คุณแอนเสร็จเนี่ยปอนไม่กล้าที่จะฟังหรือไม่กล้าที่จะแตะกับเทปนี้นานมาก3อาทิตย์เพราะมันแบบมันมีพลังอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวนะขอพักก่อนขอให้พร้อมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเอดิตใหม่แล้วก็วันนี้ก็อาจจะเป็นวันนั้นนะคะที่ปอนมานั่งเอดิตแล้วก็ยังรู้สึกประทับใจกับบทสนทนานี้การให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่เปิดกว้างแล้วก็คือเราเข้าใจกันน่ะเรามีความรู้สึกว่าเราถามไปแล้วเขารับเขาเข้าใจในระดับลึกแล้วเขาก็ตอบเรามาในระดับลึกเช่นกันซึ่งมันไม่ใช่ทุกวันที่เราจะได้มีบทสนทนาแบบนี้กับใครก็แล้วแต่ในชีวิตนะคะคุณแอนทำให้บอลเห็นว่าเฮ้ยโลกนี้มีจริงอ่ะบางคนบอกว่าต้องการอะไรเราต้องไปต่อสู้ไปขวายคว้าไปดิ้นรนแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็มีโลกที่ไม่ว่าคุณจะดิ้นรนหรือไม่ดิ้นรนคุณจะชอบหรือไม่ชอบสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าถูกกำหนดเอาไว้แล้วมีคนกำหนดไว้ให้คุณแล้วถ้าคนเราสามารถที่จะใช้ชีวิตด้วยความเชื่อแบบนี้เนี่ยปนรู้สึกว่าเราจะมีความสุขแล้วเราก็จะไม่เหนื่อยเพราะการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการเนี่ย มันมาพร้อมกับความเจ็บปวดนะปอนว่าความหวังมันคู่กับความเจ็บปวดดังนั้นเราแค่อยู่กับปัจจุบันแล้วทำสิ่งที่เราทำให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าเส้นทางที่จะพาเราไปจะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องปอนว่าเราจะมีความสุขมากขึ้นขอขอบคุณคุณแอนมิชัยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามปอนพอดแคสต์ได้ค่ะทุกๆอาทิตย์นะคะเราก็จะมีไม่ว่าจะเป็นช่วงของ Celebrity Interview หรือว่าช่วงอื่นๆที่น่าสนใจนะคะเพียงเข้าไปใน iTunes แล้วก็พิมพ์ปอนพอดแคสต์วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ฝากร้าน .com ให้เจ้าของร้านฝากร้านด้วยคลิปวิดีโอฟรีที่ฝากร้าน .com